سورة الحج مدنی سورت ده مصحف عثماني کې دویشتم او ترتیب نزولی کې یو سل دریم د سورې نور نارسته او سورې منافقون نړوان نازل ده. ربتی ما قبل سرداده چه دلوان دی صورت فاخره که تخویف اخروی بیان شو لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه دا مومنان غفارا بشارت بیان شو او کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علينا انا كنا فاعلين اثبات قیامت نور بسیط سورة حج پہ ابتدا کیوں اثبات قیامت ان زلزلة الساعة شيء عظيم زلزلة قیامت کا یولوی شعر ہے معمولینا حضرین ربط اولوان دی صورت کی نجی دی شرک اعتقادی ہوا چالیم بی کل شیر لا ترارے او قدی صورت کی نجی دی شرک فیلی خلاصت صورت بنیادی طور پر کے بیانی کی عقیدہ و توحید اور پدی باندھے دو دلائل عقلیہ چڑمبرے دلیل متضمن دے اس بات دباس بعد الموت ترہم آبیا سے زواجر جی بیانتی دشر کی فیری باندھی گو دلیل نقلی او بیا حکم دے اجازت تک کے دس تال او وعدد و نصرت او اعادات دلائل عقلی او او فاخرہ کی یوم مثال دفارہ دا توزید مسئلی بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اي خلقوا اتقوا ربكم ويريغي دربنا ان زلزله الساعه فتاتي ترى زلزله قيامت شيء عظيم يوشيلو اليه يوم ترونا فارسي تتاس فاوين ايدا زلزله يا قيامت تذهل كل مرجعات نغافل بشيار يو فايور كون كي خزا عماد ابتنا ارزعت ارزعته چه دا پای ورکی اغتا نو پای ورکون کی زنانه با دا قبل ما جمنا غافلش اغبت ایرشی بمر انتیائی خطرناک حالات پای وَتَزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ وَتَزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ اَوَّدْ عَبَوْكِ هَرَيْوَا خَامِلَ حَمْلَهَا دَحَمَ الْقَلْ ذو ذوالنا اي لاجل الخوف ذو وجد يرنا وترن الناس سكارى او تبغني خلق لرا سكارى بخدا وما هم بسكارى او ديبني بهوشا ولكن عذاب الله شديد لكن عذاب الله تعالى بسفي ذو ديبا بهوشا بهوشا كاري يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يا ذا محمول لك حقيقة باني أو يا ذا محمول لك مجاز باني ذكر زلزلي بضرابي یو د نفس اوله په وخت کې او یو د نفس ثانی په وخت کې. نو که دغه د نفس اوله ولا د ذرات نه مرادي نو بیا په خپل حقیقت باندې دی، ځکه نفس اوله چې کیږي نو دا موجوده آبادي به ورسره ختمیږي. نو دا موجوده آبادي د دنیا ده، او په دنیا کې زنانه شته دی حاملانې، او په زنانه شته دی په دنیا کې چې هغوی به بل ټول ته پای ورکوي. نو په دې باندې به حقیقتا ظهور لاشي، او واقعتا به د حاملو زنانه وضع د حمل وشي. دا په حقیقت باندې شو. او که چرته نفس ثانیي والا ضرورت نه مرادي نو بیا دا محمول دی په مجاز باندې، دا علی سبیل الفرض دی. بالفرض والتقدیر که داسې زنانه یي چې هغه بچي ته پای ورکوي، نو هغه به بچي ته د پای ورکولو نه غافل شي. او که بالفرض والتقدیر حامله زنانه وي، نو هغه حامله زنانه به اسقاط وکړي، وضع د حمل به وشي. اگر چې هغه قیامت سره پایه کې به حامل مرجعي به پکې نه وي، هغه قیامت دی. او که بالفرض مرجع وي، نو هغه به د رضاعت ته څه شي غافل شي. او که چېرته حامله وي، نو د هغې به اسقاط تحمل وشي. دومره خطرناک حالات به وي. ورپسې زجر. خو بیا هم بعضې خلک داسې شته دی چې د داسې اهمې ورځې نه ناخبره دي، او هغوی بلکې مجادلې کوي د الله په توحید کې، د الله تعالی په کلام کې. ومن الناس بعض خلقنا من اعصوك يجادل في الله تعالى جبريك في توحيد الله تعالى بغير علم بغير تصدرنا ويتبع كل شيطان مريض او تاجداري كي دار شيطان سركشا مريض مريض اي متمرد ده سركشنا. نصدرين وصرني موجود، بلکه د شیطان د هغه تابعداري کوي. کتب علیه لیکل شوی دا په دې شیطان باندې، انه شان داوی من تولاه آچا چې دوستي وکړه د ده سره، نو خبره یې ورته تسلیم کړه. نو فانه پس دی شکا دی چې دی یضله دی گمراه کوي دغه دوست سره، ويهديه او راکاږي ده لرا الى عذاب السعير عذاب د اور ته، ويهديه ای ويوصله رسۍ هغه لرا عذاب د اور ته. نو د شیطان تابعداري نه ده پکار، بلکه د الله او د الله د کتاب تابعداري پکار ده. ورپسې دلیل اخلي په توحید د باری تعالی باندې چې متضمن دی اثبات د بعض بعد الموت له، چې کوم ذات دا کار کولی شي هغه ذات خالق دی، هغه معبود دی، او چې کوم ذات دا کار کولی شي هغه قیامت هم راوستی شي. یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی ریب کثر فیتا سپر شک کے من الباث دبات بعد الموتنا فانا خلقناکم پس منگا پیدا کلی تاکو من تراب دخورنا اصلا ثم من نطفه او بیاد نطفینا نسلا ثم من علقه او بیاد شتی بنینا من دم جامد. دا مختلف مراتب دی. ثم من مضغة او بياد كفي دغوثنا، ثم من مضغة مضغة دغوثي كفيش دغوثي دكفينا، محلقة كتام الخلقة بي وغير محلقة او غير تام الخلقة بي. نو مضغه بیا دوه قسمه شي، مخلقه او غیر مخلقه. مخلقه هغې ته وایي چې د هغې باندې پوره تصویر پکې جوړ کړی شي، لاس پکې جوړ کړی شي، سترګې پکې جوړ کړی شي، پوزه پکې جوړ کړی شي، کپړه پکې جوړ کړی شي. نو دغه مضغه مخلقه ده صاحب الخلقت. او غیر مخلقه چې تام الخلقت دي. نو بعد صحیح تعلیم پیدا شي نو دغه مزغه مخلقه ای او بعد غیر تعامل شرکت پیدا شي یا خپلی یا لاسی یا د لاس بودینی یا د سپی بودینی نو دا مزغه غیر مخلقه ای نو دا قسمت کاروائی من رکھو دا صدف پارا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تِ اِظْحَاد و قدرت تتوکو لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تِ دا پارا تِ وَضَعَتُكُ تَعْتُتَا دا قدرت پل وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ او قرار ورکومنگا فِي الْأَرْحَامِ فَرَهِمُنُكِ مَا هَغَ شَيْطَانَ نَشَاءُ تِخَخَمُشِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنْ تَرِيَوِي نِتِي مُقَرَرِ پُورِ کیاغه نوڅې کیاغه وځي تر څو رب الله تعالی غواړي خلک کې بیا الله تعالی پیدا کی ثم نخرجکم بیا راو بار څنګه تاسو لپاره تی پلان پدا ته حال کې جما شومان دي ثم لتبلغوا اشدکم بیا دې لپاره چې اورسيږي تاسو طاقت پلتا بل تبلغوا اشدكم نروان دي فعل لو باسي كده وتر مطالب ثم نخرجكم طفلا ثم نربيكم لتبلغوا اشدكم دامن تربيت کا استاد فادنا کا استاد لتبلغوا اشدكم چه اورتی کی طاقت پلتا زوانائے کا وَمِنْكُمْ بَعْضُ ذَاتُنَا مَنْ آسُوكِ يُتَوَفَّى كَأَوْفَاتُهُ وَمِنْكُمْ أَوْ بَعْضُ ذَاتُنَا مَنْ آسُوكِ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ عُمُرِ جَغَيْرَ سُولِشِ أَوْ بِكَارَ عُمَرْتَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى قَبْلَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ بَعْضُ ذَاتُنَا أَغْرِيتِ وَفَاتُهُ عُوَانِ أَرْذَلِ الْعُمُرِ مَارْشُم مَرْشِي زوان مَرْشِي بڑائی ولیکن ارزل العمر تا نہیں ورزتی دلے مرشی فحالت کے مرشی او منکم من یرد الى ارزل العمر او بعد جتاسونا اغسو کی شاہور او رسولشی اغا بیکار عمر تا داد صد پارا لام دا آقبت تا پارا دے آقبت دائی لکی لا یعلما دیر پارات دین پوئیگی من بعد علم رسو دیلمنا من بعد علم رسو دیلمنا شیئن پیست شیباندی کہ خلقو تا پتو لگی تی کامل علم دو خلائے دے پائی کی تبدیلی نرازی در انسان علم حادث تے کمزور علم دے اول نو بیا پیدا شو فاخر کی بیا ختم شو زائل او حادث علم دو مخلوق تے او کامل علم او محیط علم او بے تغیر علم اغد خدای پاک دے وَتَرَ الْأَرْضَ او تُوِنِيز مَكِلَرَا حَامِدَتًا اُوچَا حَامِدَتًا یادِسَتًا اُوچَ اکلَسَي زرغنہ نشکولے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا فَسَرْكَلَا كِمُنْغَا نَازِلِكُو فَدِيبَانِي الْمَاءَ اُبُولَرَا اِحْتَزَّتْ حَرَكَتْ كُكِي وَرَبَتْ او اُپَرْتِيگِ وَأَمْبَتَتْ او زَرْغُنَوْكِ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِيجٍ دَهَرْيَوِ نُوعِ خِسْتَنَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِيجٍ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ حَسَنٍ دَهَرْيَوِ نُوعِ خِسْتَنَا دو نوعی دا مراد نوع دا نباتاتو دا فصلون روزی میوی روزی او دا غشان تی گلون روزی زیاغان روزی هر یو نوع اغر روزی گی نو دا تبدیلی پاکی سوک راولی دا پاکی اللہ تعالی راولی ذالکا کی اشارہ پر اعتبار دا مذکور باندہ دا طول کارو نکی کی نو دا صدق پا رکی گی ذالکا لتسیقنو دا طول کار دے دا صدق پا رکی دا دلید پا رکی لتسیقنو قصہ تو یقین ناش بأن الله هو الحق بيشك الله تعالى معبود حقيقي دي وأنه يحيي الموتى بيشك الله تعالى جواندي كي بمرو لرا وأنه على كل شيء قدير بيشك الله تعالى فايو جس قادر دي شدي نتائج بجورة سي شي الله جل جلاله معبود باطل نده جس حقيقت نيسته دي الله تعالى حقيقت دي ذكا خدا تبديره رأو دي او الله تعالی مړی ژوندۍ کولی شي ځکه ملک مکه هغه ژوندۍ کولی شي او دارنګه چې تاسو دا یقین ناشي چې وان الساعه آتیه او به ځکه قیامت را روان دی لا ریب فیها چې نشته دی هیڅ پای کې وان الله او به ځکه الله تعالی یبعثو قوته بکی من آتال را فی القبور چې په قبرونو کې دي من فی القبور وی ها ما فی القبور نا ځکه من د زویل وکول د پاره دي معنا ژوند په کومي عقل په کومي کوي ادراک په کې یا نمراله خبر ما فی القبور نه چې دا داسې اجسام دي چې لکه د ګټو په شانتي حیاتي بچیته دی پکې فقط ځکه حیاتي بچیته خو په ګټه کې مشته دی نه دا جمادات محض نه دي بلکې دا څه دي من دی من فی القبور اور وہاں دے زجر تیر شوئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ نظر اغیر ہی عادات سرد لکھ تفصیلنا وَمِنَ النَّاسِ بَاجِدَ خَلْقُنَا مَنْ آسُوكِ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ چاہی جگڑی کئی پتو سے دلہ تراکی بغیر علم بغیر دس علمنا ولا غدن او بغیر دس ہدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر دس کتاب روخاننا اس سے وہ کرنی خالص پلندہ پربانی پوری اور اللہ تعالیٰ توحید نے انکار کر علم نواب لئی دلیل عقلی اور دا ہدایت نواب لئی دلیل وحی اور دا کتاب نواب لئی دلیل نقلی اس قسم دلیل وہ کرنی ثانی عرفته دا حال واتی دے دو یجادلو دا زمیرنا یجادلو دے جگری کئی پا توحید در اللہ تعالیٰ کی حال قولی ہی ثانی عرفته ہی چھ دے کگئی اوخ پلا تاوی ہی دے ثانی عرفته ہی چھ دے تاوہون کے بھی عرفته ہی اوخ پلا ایتف جانب سے بیرش اے معرض جنبی ہی معرض جنبی ہی دے تاون کی اوق پل لرا او دا دا مجادلی غرض و غائل کی دا ورپسی غرض و غائل دا مجادلی دا دے دا جگڑی ولی کئی لیو ظل عن سبیل اللہ فلق و گمراہی چنور خلق و گمراہی کی کہ نا دے شرم کا لائف کرے دے شرم کا لائف کرے دا اوچ پوچھا بان دے توحید مخالف نہیں دے شرم سے کرے ليضل عن سبيل الله سيد فارات گمراہ خلق لرا دلار اللہ تعالی نہ له في الدنيا خزي تدا بد وقت د پارا په دنیا کې رسوائی دا ونذيقه يوم القيامه او وبس قوم گت تا پر د قیامت کې عذاب الحريق عذاب اور او يقال له او بیا ته بدام ویل شي ذالک دا سزا کی دا بما قدمت یدا تا په سبب دا سزا کی کړی دی روان دی تاسو ولا شنو و ان الله او دې څخه الله تعالی چې لیس بظلام للعبید نه ظلم کوم کې د پاره د پنجګانو لیس بظلام لیس بذی ظلم روان دی تاسو کې شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف اڑوان دی تخویفی اخروی بیان شو ورپسی شکوالا دا قیامت دا سی احوال چرا روان دی دا غیر دا پارا تیارے پکار دے دا اللہ تعالی دا عبادت پر شکل کی خو بازی خلق بیام دا سی دی چاہی دا اللہ تعالی عبادت نہ کئی کدا اللہ تعالی عبادت کئی ام پیوکی نارا بانی پورا پورا دا اللہ تعالی عبادت تک پلزان نور کئی کچتا سا خیر و طور رسی نا مطمئنی او کچتا تکلیف و طور رسی دا بیا بالکل واوری ومن الناس بعض دا خلقنا من آسو کی عبد اللہ علا حرف کی عبادت کئی دا اللہ تعالی پیو کناری باندی دا کناری نا مراد تزبزب دے تزبزب سرا پورا پورا دا اللہ تعالی عبادت تزان نور کئی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ کچر تورسیگی دتا سخیر اطمئن بھی دے مطمئن شی پاغی بانی وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ کچر تورسیگی دتا سمصیبت ان قلب علا وجهه نو دے ووڑی پا مخبل بانی خسرت دنیا دتا وانی کڑی دا دنیا لرا والآخرتا او آخرت لرا خاصره کی زمیر دک کس طرح دی دے دنیا تاوانی دا بل مصیبت او آخرت تاوانی دے بہتر کی توحید ذالکا دا تاوان چی دے هو الخسران المبین دا تاوان خکار دے یدعو دے بلنکی من دون اللہ ما سیواد اللہ تعالینا ما حق شیطا لا یزرہو چی زررنش رسول دتا وما او دعا چی ادعا شی لا ینفاہو چی نفنش رسول دتا ذالک دا بلنچ دا هو الظلال البعید دا گمراہی لویا دا الظلال البعید عن الحق دا حد نلیر لیر دا یدعو خامخا یدعو دے بلنکی لمن خامخا آجاتا ذرہ چی ذرر دا غو اقربو دیر نزیر من نفعی دن فراغینا لبئس المولا خامخا دیرنا کارا مولا دے ولا بئس العشير او خامخا ډیرنا کار کبیله ده مولا رئیس ده کبیلی مشر ده کبیلی مراد تینا معبود او ده عشیر نه مراد مشرکان دا کبیله هم ناکار ده د دې کبیلې مشر هم ناکار دی دا عابدین هم ناکار دی د دې عابدین او معبود هم ناکار دی ورپسې بشارت اخروی ان الله بیشک الله ترا یدخل الذین داخل بکی آکسان لرا آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملو الصالحات او کړی دی نیکی جنات باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه ان الله یفعل ما یرید بیشک الله تعالی کوي هغه څه چې اراده وکړي من کان یظن هغه څوک چې ګمان کوي الله ینصره الله دا تخویف دی او زجر دی معاند د اسلام ته چې په چا باندې د اسلام ترقی نه ځایږي نہ اللہ تعالیٰ وی اگر دا طریقہ اختیار کی دا تدبیر دی اختیار کی شاید دا کا غصہ ختم شی من کان یظن آسو کی گمان لری اللہ ینصرہ اللہ دا کی امداد کون کی دا دی پیغمبر اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرت فی دنیا و پاخرت کی پیغمبر اسلام مطالق ذہن دا دے چې الله تعالی دغه امداد نه کوي نو دنیا کې نه آخرت کې. نو دې یو طریقو کې یو چل دی وکي هغه چل درای فل یم دود به سببن نو پس دې دې تول وکي به سببن په یو رسای سره ال السماء اچتا ال په معنا د کی او سما په معنا د سبب. نو فل یم دود به سببن فل یم دود به حبل نو دے دے چلل اوکی پا یو رسائے سرا فی السمائے اے فی سک بے بیتی ہی پا اغشت تو کوس پل کی داری سر دے یو رسائے زبن لگی او داری سر دے زبن کی زان دے غوٹ کی زان تے پائی واجے ثم مل یقصا نکو دا قطع نمراد اتناس کے ثم مل یقصا نکو او بیا دې ځان پانتې کی حتی یموت تر دې پورې چې مړ شي فل ینظر پس دې دې وګورې هل یذهبن کیده چې آیا ختمې منصوبه د ما هغه خبرې لرا یغیث چې غصه کوي د لرا. ما عبارت ته د حسد نه هل یذهبن کیده آیا حتمی دا تدبیر دادا ما او حسد دارا یغیزو چو غصہ کئی دلارا چو دے سر غصہ خسیگی او کنا نحاصل دا خبر دا چکم دا پیغمبر اسلام معاند تے او دا اسلام مخالف تے او پدا بادی دا اسلام او دا پیغمبر اسلام ترکی نزائی گی نفس دے دیزان پانچی کی دے دیزان پانچی کی ورپسی ترغیب الى القرآن وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ دَارَنْجِ مُنْغَا نَازِلْ كَرَدَي قُرْآنِ فَاتْ لَرَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ جِ آيَتُنَا وَاضِحِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي أَوْبَيْشَكَ اللَّهَ تَلَا هِدَایَتْ كَي مَنْ آشَاتَ يُرِيدُ شِرَا دَيُوْكِ ارواد تقویب ارواد بشارت ورپسی تقویب ان الذين امنوا بذكاء كسان ایمان راول دے والذين هادوا كسان يهوديان دي والصابئين او اتش پرستی والنصارى او نصارى دي والمجوس او مجوسیان دي صابئين روان تحقیق کر شو کہ دیو دستور عبادت کو کواکب پرستو. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھی دی طائفۃ من الیہود دا پا یہودو کی یو دلوا وقفل اصل یہودیت پر خود بیدی نشیو سابقین غیر ام دیدو نتشی اقفل صحیح مذہب پری دی بل مذہب تو ورواو دی نمورات بتنشی اگا بیدینا پا یہودو کی تکم بیدی نشیو فل دین پر خودو والنصارى او نصارى والمجوس او مجوسيان والذين اشركوا او آتسان شرك كرده ان الله يفصل بينهم الله تعالى بفصلو كي فميزدو دوئي كي يوم القيامة فرزة قيامت كي فصلبو كي فصل عملا ان الله على كل شيء شهيد بيسك الله تعالى فاريو سزبان عالم ده. ورپسې بل دلیل راځي په توحید د باری تعالی هر یو شی الله تعالی ته منقاد دی نو تاسو ولې نه منقاد کیږئ؟ هر یو شی الله تعالی ته تابع دی تاسو ولې نه تابع کیږئ؟ الم ترى آیا معلومه نه ده تاسو ته مخاطبه ان الله بیشک الله تعالی چې دی یسجد له سجده لګی ده ته من فی السماوات آتو فی آسمانو کری ومن فی الارض او آتو فی بزمک کری والشمس والقمرون والاسمه والنجوم والسوری والجبال او غرنا والشجر او ونی والدواب او ساری وکثیر من الناس او دیر خلقنا که مومنان ده کثرت نمورات کثرت فی نفسی ری فی نفسی مومنان بلاری وكثير او غير خلق لي حق عليه العذاب ثالث ولي قضيبان العذاب ندي سجدان لگن ومن يهن الله او آسو كتوهين يوكي الله تعالى فما له فسنشتره دردفارا من مكرم من مكرم سوك معيزو في ذات متوجه بدا الله تعالى إهانت دار كنا هيدا تقوم رهينا كي الله تعالى إهانت كي نقوم رهي او د اکرام نه مراد چې کامیابی ده زه بیا په دواړه جهانه کې کامیابی دی نشي ان الله يفعل ما يشاء بشكل تعالى كي آسا تخوهي شي ورپسې تخویف ذکر واضح د مؤمنانو ذکر شو او د غیر مؤمنانو نو دو فریق دي یو فریق هغه د جنت مستحق دی او بل فریق هغه د جهنم مستحق دی په ظاهر ډلې ډېرې دي صابئین دي یهود دي نصارا دي مجوس دي په حقیقت کې دوه فریق دي یو فریق د مؤمنانو یو د غیر مؤمنانو نو ځکه فی هذان خصمان هذان خصمان دا دوه فریق دي اختصموا في ربهم جدي اختلاف کرده في ربهم فتوحيد طرف فلكي فالذين پس آجسان تفروا في كفر کرده قطعت لهم ثياب قطعت فري بقرشي تدوي دفارا كفري من نار دقورنا لدي جامع او لدي لباس اغب دقور لندي يصب من فوق رؤوسهم يصب او قيول بشي من فوق رؤوسهم دفاس سر نزدوينا الحميم او بغرمي دبندا چه گرمیو شی بچه تسکیفا تلر شی دین تلر شی او پسان با یقی یسی اوبا شی دائی با پچانن کی نا گرمی گرمی اوبا کی دفاس را کوئی شی چه دا دماغ بلکل اسوانی او یاد اصاب نمرار سکول دی یو اصاب او سکول بشی کدوی بانی من فوق رؤوسهم دا اغفر طرف سرون و دوینا الحمیم و گرمی او بار نمرار دی اول بشی و دب زور بانی کی بینا لکه سرن که سابه و غیره اغا بیمار تی کنه تو بزر و دخل بزور و راولی بزر کشان تی گرمی گرمی او بار و دب زور بانی و راولیش چاہے سر وسو کرے چھے یسحر بھی ما کی بطونہم والجلون فخیٹو کے چھے دنکنے کلمی را اغب مصر بالکل سوزی اغب سر بلکی یسحر بھی چھے بھی کولے بسے فدے اوبو بانے ما ہا کلمی فی بطونہم چھے فخیٹو تو دے کے والجلودو او چمرے نا آیت تے دا ترک دا قبلی دا عدب تو حاکرنن وما انباردنن یسحر بھی ما فی بطونی ہے دا دای پخیٹو کی دننا سے کمی چربائی دی کمی کلمی دی آبا کی بینی کو رشت اول جلود و تحرک بھی الجلود او تی ظلی بشی پاگی باندی چمری چمری بچی دی وَلَهُمْ مَقَامِعُ او دَيْدَ فَارَبَا فَلْكُنَيْ مِنْ حَدِيدٍ دُ اُسْفَنِنَا فائب و للا سرون سرون والش كُلَّمَا عَرَادُ هَرْ وَالِيشُ دَيْ اِرَادَوْ كِي هَنْ يَخْرُجُ مِنْ هَاتَا شُدَيْ اُزِيدُ اُورْنَا مِنْ غَمٍ دُ وَجِدَ غَمْنَا اُعِيدُ فِيهَا دَيْبَ مَا كُولَكِ فِيهَا فَدَكَّ جَهَنَّمْ كِي او یقال لهم وذوقوا عذاب الحريق او اسقي عذاب الاور ذات یو فریق انجام اور پتی دبل فریق انجام تو مومنان ان الله يدخل الذين امنوا تسكلا كربا داخل المؤمنان لرا وعملوا الصالحات اكثر لرا تكلي نيكاي جنات الباغون سا تجري من تحتها الانهار تبيغي بالاند بنگلو داغين نهرنا يحلون فيها أغسطول بشيد ويتا فلي جنتون في من أساجرات بمرونا من زاب دسروزرو ولؤلؤا أو أغسطول بشيد ويتا ملغلري ولباسهم فيها حرير أو كفيد ضيبا فلا جنتون في حرير ريخم بي حرير خالص رحمه تغير او داولی نور پسی وجدا وہودو الاطویبی توفیق ورکڑ شودوی تا الاطویبی دا آفا سیزا من القولی دا بینانا فی الدنیا دا اتفاقی خبری والد کلمی سویبی والد وہودو الاصرات الحمید او ہدایت کڑ شودوی تا الاصرات الحمید دلاری دا قادل تاریخ ساتھ کہ مراد کنا اسلام دے وہدو الى الاسلام ندا دا آگے ایواز دے ورپسی کیا تفیر اِنَّ الَّذِينَ بِسَكَا كَسَانْ كَفَرُوْتِ كُفَرِ كَرَدَي وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَنْدَي خَلْقُ لَرَا بِإِنَّ اللَّهِ تَعَلَانَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَوْ دَمَسْجِدِ حَرَامْنَا الذي امسل حرام جعلناه ثمن غرزول دي اغيل را للناس دبار دفلكو جعلناه معبدا للناس من غرزول دي اغيل را معبد دبار دفلكو سواء برابر بي العاشق فيه مقيم فديكي والباد او مسافر طولو تتنا یو شانتی دنسی حاصلو لو حق حاصل لے العاقف المقیم فیه والباد المساکر ومن یرد فیه آسا تیرا دوکا پدی مسجد حران کی بی الحاد فکج روائسرا بی ظلم تزیاتی نزقو من عذاب علیم او بسکو مندتا تازاب درناکنا لکه څنګه چې مشرکین مکه وو اړوار دې نشي د شرک اعتقادي شو ورپسې نشي د شرک پھیلی او په دې باندې دلیل نبی د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام موحد انسان اغه د بیت الله بنیاد ته دې په توحید باندې په شرک باندې نه واذ بوانا واذكر اذ بوانا واذ بوانا يا كاو بوانا كي وزاحت کومنګا د ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته مکان البيت د زائد بیت الله شریف بوا یو بوگی او تطبیعہ دا اصل کی انزال پر رہی چی یو زیتو تو گودل مراد کنا دیز ہے کی بیان دے اذ بیننا لی ابراہیم مکان البیت اذ اظہرنا لی ابراہیم مکان البیت منگا سرگن کا ابراہیم علیہ السلام تا زائد بیت اللہ شریف چید بیت اللہ حدود دک کری دیز ہے کور جوڑو پکار دی وقلنا ام وذوي الله تشرك بي شيئا تا تشرك مجولوا تما سرهي شيء وقل غير بيتيا با قصاتا قول زما من الاوثان للطائفين دفار دفواقهم کو والقائمين او دفار دعتقافهم کو والركع السجود دفار دركو او دفديقهم کو یا للطائفین للخارجین دا فرد آفاقی و خلقو والقائمین او دا فرد قائم و خلقو دا فرد مقیم و خلقو لکه سرنگ الوان دیر جو سواء العاقف فیه والباد دا قائم نمراد عاقف تے او دا قائم نمراد بادی دے واذن في الناس او اعلان وكا فخلقو کی ذل حج فحج کرا یاتوک رجالا سی برادتا تا رجالا سیالا وعلا کل زامن او فاریو فاریو او فتف باندی ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس سور او فتیلو او ارتا کی دا حج او دا عمری اعلان خی طرف تا گز طرف تا روان دی طرف تا او شاہ طرف تا دا چا چا دا فارت اللہ جل جلالہو دا حج او دا عمری سعادت مقرر کر دے دا آغا کسار ارواح لبیک میلی او اغی تا توفیق ملالی کی پسنا سے شکل کی اغی ورلی اللہ تعالیٰ ورہ اسباب پیدا کی خدای دیکھیے کہ زمنگا استاد موجودہ جمی اروا خصوص کرت الگ دے پیلی اللہ تعالیٰ جمنگ استاد کو طول بولی نو یخدو کا دی برا جزا تا دی جارن سیادا وعلا کل زامرن او پاری و اخا چپا بانی زامر جمع زوامر رجی آغا اخی تغیرے کی کہ آغا چپای مزل کو بولی شی یأتینا راجبا من کل فج نامیک دہر لار لرنا دا اما دا کمانا برا جی صد پارا لیشہدو منافع رہم کے دا پارا جدے حاضر جی منافع آمن فاکنو سا لہم جدے دا پارا کی دینی اعتبار سرا دنیا اعتبار سرا کم منفعت نبی اللہ حاصل کی او وسرا وسرا دا اللہ جل جلالہ یاد و مشکی قربانہ پیش کی دا اللہ تعالیٰ پنامہ باندھی دا غیر اللہ دنامینا ویذکر اسم اللہ دا یاسین دا اللہ تعالیٰ فی ایام معلومات فارض و معلوم کی کہ دلسم نواغلی کرتو لسم دل حجی لسما یو لسما دو لسما چدا ایام النحر اللہ تعالیٰ یاد کی حکم شکل دی علاما فزبغا علاما فآتے باندے رزقہم کی ورکر دی اللہ تعالیٰ دویتا من بہیمت الانعامی تجبانو سارونا لدينا نفع جلتی زبحن دا اللہ تعالیٰ پناہ باندے زبح کی فآغمنان کی فَقُلُوا مِنْهَا فَسْتَاسُ قُرَيْدَ دَا سَارُونَ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ اَوْ قَرَوَيْدِ لَرَا الْبَائِسَ فَمُقْتَاج سَائِلْ بَانِ الْفَقِيرَ اَوْ فَمُقْتَاج غَيْرِ سَائِلْ بَانِ بائس مصیبت زدت دے اغا مقتاج دے رہنشی کہ اغا سوال کر او فقیر نفس مقتاج ثم يقضوا صفتهم يا ديب ازالو کی صفتهم ذخیر فل ثم ليقضوا اي ليزيلوا صفتهم وسخهم اور یا ديب ازالو کی ذخیر فل نہ مراد تینا سرے مراد تینا اگر پورا والے دا مناسب دا حج دے ذیب پورا والے کی دا مناسب دا حج زکا کی زارہ دا خیری علا راضی سے باندہ تا احکام دا حج نا فارغ شی دا زان نا بریت کل کی نکون زان نا جن کی دا و سخت نا مراد دے او ترسو پوری تو قربانی نہیں کری ندا غیر نلوان دلوان دی بریتو للاس وڑلل شو ویفتو للاس وڑلل شو او در کشان سی احرام پر رکول شو نکونہ کٹکول شو دانا جائز دلی دا کنیدہ دا حج دا پورا بولنا دا احکام دا پورا بولنا ثم لیقضو بیاد دی ازالو کی صفتهم ذا شریف پل ولیوفو نظورهم او وفاداری دیو کی پنظر نقبل باندی من الحدایا والزخایا چې چا کمی قربانۍ وغیرہ منلی نہ هغه مرغ ته دې پوره کړي. وليطوفوا او دې طواف کوي فی البیت العتیق دا کور پخوانی. عتیق پخوانی او یا عتیق په معنا د معمون باندې پر امن محفوظ. ذالک الامر ذالک معامله دا کړه. ومن يعظم حرمات الله آجا چه تعظیمو کو دو حرمتونو دا اللہ تعالی. حرمات مراد قابل احترام اشیاء دی چه بیت اللہ دے صفا دا مروا دا او دا کشان تی دا غصابی دی دے بیت اللہ شریف دا دین چی کم شعائر دی دا غصابی مراد دی ذکر پتی پتر وئی. ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ذو حرمات مراد شعائر. ومن یعظم آجات تعظیم حرمات الله قابل احترام کی جنو د اللہ تعالی فهو خیر له دا تعظیم دیر ورده د دا پارا عند ربی پنی سرب دا و احلت لکم الانعام جایت کل شویلی تاسو دا پارا ساروی الا ما يتلى عليكم مگر آجل اس طرح کی گئی پتا زبانی حرمت ہو کہ کم حرام من اغنا داغین علاوہ تاوی جائے دی نتظام تحلیلات او تحریمات مکوئے. فجتن گر رچا پتا زبان بچ گئی ار رچا دگن دگئینا من الاوزان ببسامنا کہ اغا بشرے من بیانی دے یا عبادت الاوزان کہ اغا عبادت دے بتانو دے. وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ تَاسُ زَانْ بَسْكَئِ دَوَيْنَا دَدَرُوْغُنَا حُنَفَاءَ لِلَّهِ فَدَا تِعَاجِ تَاسُ كِنَارَ كَشِئِ لِلَّهِ دَفَارَ دَا اللَّهَ تَعَلَى دَا عَدْيَانِ بَاتِ لَوْنَا غَيْرَ مُشْرِقِينَ بِهِ اَوْنَي تَاسُ شَرِكَانْ جُرَهُمْ فِيدَ اللَّهَ تَعَلَى سَرَى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ آجَا كِ شَرِكُونَكُ دَا اللَّهَ تَعَلَى سَرَى فكأنما خر من السماء گویا کہ تیرا پریوتی دا تپلندائنا. فتقطبو اترو پشکی دررا مارغان او تحبی بیر لیحو یا غرزی دررا ہوا فی مکان صحیق فیو مکان درکی. دیتا بلندائنا انجائی خطر آگئی او مثالی تو مرداری دے مارغان والا رازی او وفی کنی شکی ندو توحید دا بلندائینا دا شرک کم دی تزان ندو غرزو الفکار لکا دا مرداری پشانگی. ذالکا الامر ذالک خبر درکتا. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ آجَاكِ تَعْزِيمُكَ دَلَمَاتُ دِنْ دَلَّا تَرَى فَإِنَّهَا فَسْتَرْزَكَ دَغَ تَعْزِيمْ بِشَعَائِرُ اللَّهِ تِرَى فَإِنَّهَا فَإِنَّ تَعْزِيمَ الشَّعَائِرِ تَعْزِيمْ بِشَعَائِرُ تِرَى مضاحة تلیگی مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ تَقْوَى بِذْلُونُنَا تِرَجَا آدھا اللہ تعالیٰ دے دن دے شاعر و تعظیم کے اور چھتے جا قدر کی خوف خدا نہیں موجود میں آغا دے اللہ تعالیٰ دے دن دے یاد جارنوں تعظیم نہ کئی بلکہ بے زبی کئی. اور وہاں دے ہوئی احلت لکم الانعام بدا غیر سر متعلق ہوئی لکم استاد دفارا فیہا فدا سارو کے منافع و منفعت نبی الى اجل مسمى تريوي نيتي مقرر پوری. نيتي مقرر نا مراد دا دے کہ تاسو دے بیت اللہ دے پر حد یہی گردوری نو کلو کوپ پہ کوئی کپائی تینا اپلائی او دارا کے کوڑائی والا استعمال ہوئی نو دا صحیح چکرہ دا بیت اللہ دا پارا حدی بھی مقرر شیو اور چکرہ دا بیت اللہ دا پارا حدی مقرر کا نو اس ذاتی منفاظ اغسر دینا نا جائیں گی بس دا اگر یو صورت دے چی اغفا منا دی یا کو حدود دا حرم کے دو خط دے نظر مانا دا لکم ساتھ دا پارا دیا تدا ساروں کے منا جعو منفعات لدی الى اجل مسمى کرنے کی مقرر پوری ثم محلها کیا مکان تخلت تری چلے الى البیت العتیق فقوا بیت عتیق کرے محل صیغہ ظرف حل یحل شیلن نرے نو مکان حل لها فلا معنی ذات ہوا اور یو کیس پر کسی واقعی کہ معنی واضح کی ثم مکان حل لنحرها اور بیا مکان دحل دنحر کا دیسا ہو چلے حلال بیت العتیق اے عند بیت العتیق خلاف و معنی دعند لے فقوات فقوانی کو چلے لکہ تعلیب کو زمین حل کی لیچ حرار ہو حلال ہو لے بلکہ دیب کو زمین حرم کے حلال ہو لے ثم مکان حل نحرها اور یا دے زائد دا حل دا نحر دری حل البیت العتیق عند البیت العتیق فقوات فقوالی کور کی دا غیر فقور کو جوار دی بطل حقولی شی و حدود دا حرم کی منائی یا بلدائی یا بلدائی کچھ حدود حدود دا حرم کی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ بَفَارَدَ هَرْ يَوْ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْغَ مُقَرَرَ كَرَوِي مَنْ سَكَنْ يَوْ زَيْدُ قُرْبَانَي لَكَ سَرَنْ جِسَاسُ بَفَارَ مِنَا یا مَنْ سَكَنْ مَزْدَرِ نُقُرْبَانِي لِكُلِّ أُمَّةٍ بَفَارَدَ هَرْ يَوْ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْغَ مُقَرَرَ كَرَوِي مَنْ سَكَنْ قُرْبَانِي لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ بِذِكْرِ دَيَّاتِ نُمَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَامَ فَاسْبَادِ رَزَقَهُمْ كِي وَرْكَلِي دِي دُوِتَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ بِدَجْبَانَ سَارُونَ کہ پدائی دا اللہ تعالیٰ نو مواقعی جو خدای پناہو بندی زبح کی جدید پار قربانی اللہ تعالیٰ جائز کرے گا جدید پارنا چھتا بزان پناہو بندی زبح کرے گی اور جدید پارنا چھتا نیکان پا قبرون بندی اغلا زبح کرے گی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَعْبُودٌ تَعْبُدُ مَعْبُودِيَهُ فَلَهُ أَسْلِمُوا فَخَاصَّتَ تَابِعِي وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ أَوْ ذِيرَ وَرْكَ تَابِدَارُ تَا الْمُخْبِتِينَ الْمُتِعِينَ أَوْ إِخْفَاءُ فَمَعْنَى عَجَزَ رَادِي الْمُخْبِتِينَ الْعَاجِزِينَ لِكَمْ خَلَقَ اللَّهُ ثَلَاثَ عَاجِزًا نَعِيدُ ذِيرَ وَرْكَ مخبتین کم خلق دی الَّذِينَ آخَلْبُتَا اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ فَاوَقِتِيَا دُولَشِيَ اللَّهَ تَلَى وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ لِيَرِيْقِ ذُلُنَ دُدُوِي وَالصَّابِرِينَ اَوْ ذِرَ وَرْكَ صَابِرَانُتَا عَلَى مَا فَاسَبَانِ اَصَابَهُمْ تِرَسِدِرِ دُوِتَا مِنَ الْبَلَایَا یہ کم مصیبتوں نے ترسیدری صاحبان صبر کر دی تذیر ورکا آوت جاتا والمقيم الصلاة او آقائم ان کو خلقو مستا کہ مست قائمائی وقل اقل اوقات کی کئی ندائی تذیرہ وقت او مما اولادنا رزقناهم کہ منگور کرد دویتا ينفقون خیرات کئی ينفقون یتصدقون لگئی ندرچا متصدقین تذیرہ وقت والبدنا غصا بسدی جعلناها منگا گرزول دے دیدارا لکم ساکو دفارا من شعائر اللہ دشعائر و دزین دا اللہ ترانا دا علاماتو دزین دا اللہ ترانا بدن غصا بیتے دے رکھی اوپا میں اطلاع کی گی غوابا میں اطلاع کی گی لَكُمْ سَاتُ دَفَارَا كِيهَا بَدَيْكِ خَيْرٌ فَيْدَرَا فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَسْيَادَ وَيْمُنْدَ اللَّهِ تَلَا فَدِيبَانِي سَوَافَ فَدَا كَعَالْكِ چُولَارِ فَكَتَارِكِ سَوَافَ دَا جَمَعَ دَا سَافَتُنَّ نمانا دا سَوَافَ اے قائمتن سے سب کی اولاری کو سب کی فقصار کی ادرولی کی بھی دا نخر دا پارا دا قربانہ دا پارا خفدے کی یو خبر ملحوظ دا کہ نفس قصار کی ادری دو تنی کی ویلے سواب دے دے دا قربانہ دا پارا دا نخر دا پارا دی کمی نہ مانا ہے دادا دے دیکھیے مانا دادا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا کرے گا قائمات معقول احدى ایدیہن معقول احدى ایدیہن سدھے الاڑی او کلمبانو دو اخکو کی یو پتا لیشیوی نو دریخ بی آزادی یو پا اغتر لی گتا پا اغتر لی قائمات معقولتا اے مشدودتا اخدا ایدیہن دا معنی کلی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ د سارو چې داړو بنای کوم سپیډ نه په دې باندې د آی ڈی اطلاع کیږي ها زکه دا کای مقام د لاسونو دی په دې باندې د زراعین اطلاع کوم کیږي او په دې باندې د یدین اطلاع کوم کیږي او پر سنو د اوکو باندې د ریګرین اطلاع کیږي نو درې سپی به کولاوی او چې کومه ګس خپلا د دا ګس خپل به تړلی په دغه حالت کې بعد د نحر کولی شي چې کوم کوخان فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى يَدْعُوكُمْ دَلَّتَرَا عَلَيْهَا فَذَا صَارُوا بَانِي عِنْدَ الزَّبْطِ وَالنَّحْرِ كَسَارِي الزَّبْحَ وَلَكَوَيْ أَوْ كُؤُخَانْ بِنَحْرِ وَلَكَوَيْ سَوَافَ فَذَا تِعَالْكِ تُولَارِ فَكَتَارِكِ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَسَرْكَلَا جِسَاكِنْكِ فريوزي جنوبها أركنا تدري فكلوا منها فستاسخوا الذين دا کنایت دی اقوالینا چه زبح اوشی لا تبقی اغیر کمن ساکن شی فا ازا وجبت جنوبها فا ازا سقطت جنوبها هر کلاش اغا اغر دی که ارکون دی او حرکت اغیر ختم شی فی لا اقوال اغیر ختم شی نو فا کلو منها فا فراک و الذین و اطعم القانعا او قروی دیدارا القانعا فا فکر چادر باندی والمعصر او فا فکر بیقرار باندی خانی دا کناعات نده چه اغا صادر سوال نکه آموطر دا اعتران نده چه اغا کل یو تلاسی چی کل بل تلاسی چی اعتران بیقرار آئی تلاسی كَذَلِكَ دَارَنْجِ سَخَّرْنَاهَا تَابِي قَلِدِ مَنْغَا دِي سَارُهُ لَرَا لَكُمْ سَادُ رَفَارَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دِي رَفَارَا چِي شُكُرُ بَاسَرِ ذَاتُ او قربانی کی قوائی میں اخلاق سرا ذکر اللہ تعالیٰ صاحب سے اخلاق سے ہوئی اللہ تعالیٰ صاحب وقت او دغجیلی نرسیگی لَيَّنَا عَلَى اللَّهِ الْجِزْنَ رَسِيگِ اللَّهَ تَلَا تَا لُحُومُهَا وَقِدَ دِي سَارُهُ ولا دماغها او نبني دده ولا سن ينالو لیکن نسیج اللہ تعالیٰ تا حد تقوى منكم تقوى دتاتنا چه اخلاق سے کذالکا دارنگی سخر رہا لکم سابی کردی دیلر اللہ تعالیٰ تا دو دپارا لتکبر اللہ دو دپارا تلوی بیان کئی دلہ تعالیٰ على ما هداكم فاسباندی چه توفیق درکای تاسو تا وبشر المحسنین او زیر ورتا نیکانو تا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یدافع عن الذین دفاق اذا تسامنا آمنو چیمان روڑے ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یحب کل خوان محبت نساتی دار خیانت گر سرا کفور اندنا شکر سرا پر بشر المحسنین پوری نبی دی شرکی تیلی بیان سوا نور پتے شکم خلق پدا کی شرکیاتو کی پراتی دی داغی خلاف کتال پکار دے نا ان اللہ یزاج وعنی لبین آمنو سرا داغ حکم شروع کی نا اللہ تعالی دفع کئی دا مومنانونا دسیشی بلائل مشرکین دا مشرکان مصیبتونا عذیتونا او تدبیبونا دا تحلی کئی دا دے اللہ تعالی انتظام کئی او دا دے دین دا ترقی ور کئی دے ترا حق ور کئی ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یحب کل خوان محبت نساتی دار خیانت کہن کی سرا کبورن او دنا کبرا سرا نہ مومنان د خیانت نہ د کفران نظام ساتئ ورپسې اجازت د قتال تقریبا 52 هجری کې دا آیت کریمه نازل شوه رمضان کې اوزن للذین اجازت ورکړل شوې ده هغه کسانو ته یقاتلونا چې قتال کړې شي د دوی سره بانهم ظلمو په سبب د دې چې زیادې کړې شوې ده د دوی سره نو دې خلکو ته اجازت ده څه د قتال اوزن للذین یقاتلونا بانهم ظلمو بالقتال دې ته اجازت ورکړل شوې ده د قتال او دې ته د قتال اجازت ورکړل شوې ده ولې ذکر دغه خلاف کتاب کولی او بدلا چې دی مظلومان دي د مقاتلینو خلاف دی ته د قتال کولی اجازت ده د ظالمانو خلاف دی ته د قتال کولی اجازت ده وان الله بیشک اللہ تعالی علی نصرهم پین داسو دی باندې لقدیر قادر ده الذین مظلومان دا الذين دروان دي الذين لا بدل له نو اوذنا للذين نو اجازت کړه شو ده هغه کسانو ته او خرجو من دیارهم چې د یسر چې ویلې د کورونو پرونه بغیر حق بغیر د جرمنا بغیر حق بلا وجه بغیر د توجنا د دې جرم هیڅ نو صرف دا خبره چې هغه الله تعالی توحید الا ان يقولوا مكتا كذيبي ربنا الله رزمنا الله تعالى دي ولو لا تفر الله الناس كتتنا ويتفك ولا الله تعالى خلق لرا بعضهم جني بعضي دوي لرا في بعض فبعضه باني لهدمت سوانو نخام قاروان قريكي بلي سوانو خانكاداني خانكاداني دنا ساراو وَبِيَعٌ أَوْ جِرْجِدَ نَصَارَاوُ وَصَلَوَاتٌ أَوْ كَنِيسِيدَ يَهُودُ وَمَسَاجِدُ أَوْ جُمَعْتُنَا تَمُسَلْمَانَانُ يُسْتَلُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَذِيرَةِ يَا دُولَجِ فَدِي تَعِنْكِ نُمْدَ اللَّهَ تَلَا بِيرْ بِيرْ يُسْتَلُ فِي حَسْمُ اللَّهِ ذِكْرًا كَذِيرًا دا ټول ځایونه بروان خو په هر هر دور کې الله جل جلاله د جهاد اجازه ورکړلې د مظلومینو ته نه هغه د خپل ځان دفاع کړی دا د خپل دین د دفاع کړی دا او د خپل معابدو د هغه دفاع کړی دا ولا ينصرن الله او خامخا امداد کوي الله تعالی من ذا اتى ينصره امداد کوي د دین د الله تعالی ان الله بيشك الله تعالى لقوي خامخا قادر دے عزيز او غالب دے الذين يا خبر دے مبتدا و ترابط هم الذين دا بل اروان دي الذين دفارا وضاحت کی او یا جام دا اور بنی الذين نے بدل کو گرد ہوئے اوزنا للذين نو اوزنا للذين ام مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف او یادا الذين کو محل دے نصر کرے نو دکا من نے بدل کو گرد ہوئے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ إِمَّتْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةُ وَآتُوا الزَّكَاةُ اللہ تعالیٰ دا دیسر کے امداد کی الذين آكسانو امكناهم كثرت منغا قدرت ورقضيتا في الارض فزمكتي نصبكي فحاشي بآمي ورياني بآمي بيديني بآمي نا اقاموا الصلاة دي بقائمي مجدرا وآتوا الزكاة او ورقائي بزكاة ترا وآتوا الزكاة او دي با ورقائي زكاة ترا وامرو دي المعروف دي بوصم كي پنه كي باني ونهو عن المنكر او دیبا من کید منکرنا ددی دا حکومت پا حکومت برای حکومت نی ددی دا حکومت پا برای خلافت نی بس دا اللہ جل جلالہ دو دن قیام او نفاذ آپ یا پلاڑی رو مفصلین و حضراتو فضی آیت کریمہ بانی استدلال کر دے و حقانیت خلافت راشدہ بانی زکا اول نبیان کو اذن للذین یقاتلون چدی سر قتال کولیش لذا آپ مہاجرین حضراتو ذلك کر قتال کر شو او بانهم ظلموا فسبب ذي ذي سر زیادے کر شو دے اریکم مظلومین مهاجرین او بیا ور کو تیبل کی فت الذين اخرجوا من ديارهم دا اخراج کی دیار کی فت اند مهاجرین دا انصار غیر لی قربانی وی ولیکن الذين اخرجوا من ديارهم اریکم نو دا مهاجرین صحابه کرام اور یہ وقت پتی ہوئی کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر اور دو خلافہ ارباؤں دو خلافہ راشدہ دائی قدور کے امدک کا شانتی وقت دائی حکومت اغا حکومت برائی حکومت نو بلکہ اغا حکومت اغا خالص خلافت ہو ذی امور کو کے اہتمام نذری آیتوں میں ساتھ تک خلفائے راشدین کو گردے دل زکر اٹھوں صفات پائی کے موجود علامہ آلوسی روح المانی کی امام خادم فل تفسیر کی امام نصفی مدارک کی سور پدا طریقے میں استدلال کرے امام قرطبی احکام القرآن کی فضا طریقے سے لاج کرے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ خاص اللہ تعالیٰ دفارا انجام بطول امور دے ورپسی تسلی وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَجَتْ دَي نِسْبَتْ دَرُو كَيْسَاتَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ فَتَاسِيكْ سَرَا نِسْبَتْ دَرُو قَلَوْرُ وَانْدُ دُوِنَا قوم نوح قوم بنو علیہ السلام وعاد او عادیان وسمود او سمودیان وقوم ابراہیم او قوم ابراہیم علیہ السلام وقوم لوط او قوم لوط علیہ السلام واصحاب مدین او من لوط مدین شعیب علیہ السلام قوم وقرب موسى او تلقيق رجو د موسى عليه السلام فامليت للكافرين پس ما مهلت ورکلو کافرانو تا ثم اخذتهم او بیا میکنی ول دوی لرا عذابا فكيف كان نكير پسرم یو عذاب زما نو دکرنگی دا هر دور کافر او مشرک تبی خوفا کی گنا فابانی دا خدای عذاب اینی کائن را پیشی ورپسیم خفیفی دنیوی کہ ایین پا مانا دا کمی خبری فکا ایین من اے فکم من کریتن فکا ایین من کریتن تم رڑی دے دکلونا اہلکنا آتی منگا تباکر دے اغیل را وہی ظالمتن پدا تیار کے چدا کلے با ظالمو ظالمتن اے ظالمتن اہلوها فہی قاویتن پس اغفرتنا علا عروشها فآسکن قلوبانی خاضیتن ساکتتن را پریوٹی بوا پجتن قلوبانی چتن با لاندے را پریوٹیو ورپسی دیوالینا ایا علا پمانا لما معا عروشها سرد چتن دا اغینا بئرن عطف سے پہا قریتن بانی نو وکم من بئرن او سمر دیر دی کویان و بئرن او سمر دیر دی دو کویاننا معطلتن چی معطل کلشوی دی بیکار شارشوی دی زکا اغا اہل تباشوی دی و قصر مشید او سمر دیر دی دو محلاتو مضبوطنا صدق کشان تی معطل دی وقصر مشید معطلة یا خالية یا خالقة اهل مرشبی دبیر نمراد داد صالح علیہ السلام و سلام دا قوم ارپس ماندگان لیا یو آغو چار ازار کسان چی ایمان راوز نزای بیا حضرموت ترادل او حضرموت کی اوزای حاضورا داغی بنیاد کی خود عزت کے دیر فقبل دا خلق برابر خب یارود تو دنیتی کم پسماندگان نالل اغی مشرکان کی او دای دیو کوئی پکوا کی فاتح کی دل نو اللہ جل جلالہ دا دید اسلام پارا حنظرہ ابن صفوان علیہ السلام راو لے گا نو دید حنظرہ ابن صفوان علیہ السلام او کوئی تور کو گردو شہیدی کو اللہ تعالیٰ دید تباک رہا ورپسی تجر افلم يسيروا آياتي نبي قرده في الأرض فزمكتي فتكون لهم نفسيبو تغيد فارا قلوب انسونا يعقلون بهاس غيب صوتكو فاغيباني أو آذان أو ياقبنا يسمعون بهاس غيب أوريد الكل فاغيباني فإنها لا تعمل أبصار فإنها واتي أدادا لا تعمل أبصار نرديك السرقي ولكن تعمل قلوب لیکن رام دیگی ظلونا اللتی اعظونا کی قدور کی پسینوں کی دی سرگی برابری و لیکن دزلونا بصیرت ختم کی لیکن یہ بندرہ حراس تنرا دی کس سرگی و سر ارس امرم در کٹی مر غٹی غٹی وچی دزلونا بصیرت ختم شو لیکن یہ سمجھتا خبر نرا دی نو کافران پسکر گولاندے لی تزلو راندے لی دا مطلب دے ورپسی زجر وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ دَي تَلْوَارْ كَيْدَتَانَ فَعَذَابْ بَانِي وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ هِرْجِزْبَا مُخَالَفَتْ اُنِكِ اللَّهَ تَلَا دَوَا دِي فَرِي وَإِنَّ يَوْمًا أَوْبَيْسَكَ يَوْرَجْ عند ربك فنس رب صاباني كألف سنة فشانتي ذذر كالو دا مما تآكلونا تاود دون كده شميري چې هغه دنیا کډونه دي نو د دنیا زر کډونه او د آخرت یو ورځ دا مترادف دي نو بیا به اړه شین شي په هغه عذاب باندې ځکه دومره اوږدې اوږدې ورځې دي او هغه د اوږدو اوږدو ورځو دپاره شمېر هم نشته دی نو په دک عذاب باندې به زړه بیا شین شي خو اوس یې مطالبه کوي وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَوْ تُمْرَدِي دِي دَسْوَلُنَا أَمْلَيْتُ لَهَا كِمَا مَوْلَتْ وَرْكَرَدِي أَغِيْتَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَدَا تِعَيْكِ جِزَالِمَ بَوَا ثُمَّ أَخَلْتُهَا بِعَنِي وُلِدَا تَعْشِلِ لَرَا عَذَابًا وَإِلَيَّ الْمَصِيرِ أَوْ خَاسْمَاتَ وَرْفَزِدَا وَرْفَزِد ترغيب إلى التوحيد أو ترغيب إلى الإيمان تاسو په مهلت ته د دې مهلت څخه فائدہ واخلئ دا غنیمت وګڼئ قل اوایا اے پیغمبر علیہ السلام یا ایها الناس اے خلقو انما انا لکم نذیر مبین بے زکا تاسو لپاره یرونکی ښکارې فالذین آمنوا فساکسان چی مان راړو وعملوا الصالحات بی پنے کرے لهم مغفرة دو دوی لپاره بخنه ده ورزق کریم او رزق ښایسته دی في الجنة.